یار وہ دعا ہے، آگے دعا کا ذکر بھی آ رہا ہے، دعا کے ساتھ التزام کرنا، یہ اوصاف ہیں جو ان آیات مبارکہ کے اندر اسلامی لشکر کے بیان فرمائے. حضرت تالوت رحمت اللہ علیہ نے جب لشکر کو لے کر نکلے، اب دشمن کا مقابلہ ہے، تو تاریخی روایتوں سے 80,000 کے لشکر کا ذکر ملتا ہے. تو جب اپنے علاقے سے باہر ہوئے نکلے لشکر کو لے کر، کہنے لگے بھائی اللہ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف یہ نسبت کہتے ہیں، یا تو نبی کے واسطے سے یہ بات ہوئی، نبی پر وہی نازل ہوئی تھی کہ ان کو ذرا آزمانا، نبی نے ان کو بتلا دیا تھا ایسا ان سے آزمانا، یا تکوینی طور پر وہ کہہ رہے ہیں نہر آ رہی ہے تمہارے امتحان ہو رہا ہے اور صبر بے صبرے کا پتہ چل جائے گا. اور میری شرط یہ ہے، امیر لشکر کو شرط لگانے کا حکم ہے، فوجیوں شرط لگا سکتا ہے، پابندی لگا سکتا ہے، یہ کام کرنا پڑے گا. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر جب حضور نے بھیجا تھا، ابو بکر عمر ماتاب تھے، تو رات میں بڑی شدید ضرورت تھی لیکن آگ جلانے کی اجازت نہ دی، انہوں نے بلیک آؤٹ کرا دیا، کہا کوئی آدمی رات کو آگ نہ جلائے. لوگوں کو غصہ بھی آیا کہ ہمیں کچھ ضرورت ہے کچھ کھانے پکانے کی، لیکن انہوں نے منع کر دیا. لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ فتح حاصل ہو گئی، لشکر کامیاب ہو گیا. ابو بکر عمر سے لوگوں نے کہا کہ ان کو کہو امیر کو آگ جلانے کے لیے اجازت دیں، تو حضرت ابو بکر عمر نے کہا رضی اللہ تعالی، حضور نے جب ان کو امیر مقرر کیا ہے تو وہ بہتر جانتے ہیں، ضرور مصلحت ہوگی اس کے اندر. چنانچہ مصلحت تو ثابت ہوئی کہ دوسرے دن فتح حاصل ہو گئی. آگ جلاتے تو دشمن ہوشیار ہو جاتا، ناکامی ہوتی. امیر کو شرط لگانے کا اختیار ہے، شرط لگائے پابندی لگائے یہ کام کرنا پڑے گا. چنانچہ ایسا ہی ہے، جیسا امیر کو شرط لگانے کی ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں استاد بھی اپنے تلمیذ پر شرط لگا سکتے، تو میں پڑھاؤں گا لیکن میری یہ شرط پوری کرنی پڑے گی، پابندی لگا سکتا. فمن شرب منہ، تالوت رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہر آ رہی ہے، یہ پیچ و تاب کے ساتھ یہ جاردن کے اندر نہر ہے جو شمال سے جنوب کی طرف بہتی ہے، چھوٹی نہر ہے، 200 میل بنتی ہے یا پیچ و تاب کے ساتھ، اور اگر سیدھا شمار کیا جائے تو 65 میل کی نہر ہے ساری. یہ نہر تھی، اس کو عبور کر کے آگے جانا پار جانا تھا. تو نہر پر پہنچے تو تالوت نے کہا میری شرط ہے، فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میری جماعت کا آدمی نہیں ہوگا، فلیس منی مجھ سے نہیں ہے، ہاں جس نے نہ چکھا وہ میری جماعت کا آدمی ہوگا. اب موسم بھی گرمی کا تھا، گرمی کا موسم تھا، پیاس بھی لگتی ہے زیادہ، شرط بھی کڑی لگا دی، ہاں الا من، ہاں ایک چلو پانی اگر کسی نے بھر لیا تو اس کی اجازت ہوگی، چلو بھر اتنا اگر کسی نے لے لیا تو اس کو اجازت ہے، پینے کی اجازت نہیں ہے. اب شرط لگا کر لشکر کو آزما لیا، فلیس امینی، یہ ایسا ہی ہے یہ لفظ، جیسا حضور نے فرمایا من راغبان سنتی فلیس امینی، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں، ملم یکرم ضیفنا فلیس منا، جو ہمارے مہمان کی خدمت نہیں کرتا وہ بھی ہماری پارٹی کا آدمی نہیں ہے. من حمل علینا الصلاح فلیس منا، جو مسلمان پر ہتھیار اٹھاتا ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں. من غشنا فلیس منا، جو مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں. یہ ایسی ہے، ہماری جماعت کے آدمی کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، ہمارے گروہ کے آدمی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا ہاں جو چلو بھر پانی لے لے اس کو اجازت ہوگی، غرفہ غرفہ ہاتھ سے چلو بھر کر لے لے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ شرط لگائی گئی شربو منو، 80,000 کا جو لشکر تھا سب نے پانی پیا ہو خوب پیٹ بھر کر. الا قلیلا منہم بہت تھوڑے آدمی تھے جنہوں نے بعض نے پیا ہی نہیں اور بعض نے زیادہ سے زیادہ وہ چلو بھر پانی لیا. تھوڑی تعداد قلیل تعداد رہ گی 313 کی تعداد جس کا ذکر حدیث سے معلوم ہوتا ہے بدر والوں کی تشبیہ دی تھی. تو بدر میں اتنے ہی آدمی شریک تھے جتنے تالوت کے لشکر میں آگے ثابت قدم لوگ رہ گئے تھے. 80,000 کو جا اور 313 کو جا یا 319 کو جا وہ سارے نکمے ثابت ہوئے. وہ بھیڑ بھاڑ ہی تھی. بھیڑ بھاڑ والے کیا کر سکتے اتنے بڑے زبردست دشمن کا مقابلہ. تو اب معاملہ یہ ہوا وہ لوگ تو رہ گئے سست ہو گئے قدرتی طور پر بھی جنہوں نے زیادہ پانی پیا سست ہو گئے. فلما جاوزہ نہر سے پار گزرے صرف وہی لوگ جنہوں نے شرط کو پورا کیا باقی سست ہو کر رہ گئے. فلما جاوزہ جب نہر سے پار ہوئے تالوت رحمت اللہ علیہ اور والذین آمنوا معہ ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے جنہوں نے شرط پوری کی تھی. اب یہ تین گروہ تھے حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس اور دوسرے مفسرین کرام کی روایت سے یہ معلوم ہے یہ تین گروہ ہوئے. ایک گروہ ناقص الایمان جو ناکام رہے خوب پانی پیا اور سست ہو گئے رہ گئے اور دوسرے تھے ناقص الایمان تو نہیں تھے کامل الایمان تھے لیکن دوسرے گروہ کو اپنی قلت کا احساس ہوا کہ ہم تو تھوڑے ہیں آگے لشکر بہت ہے کیا بنے گا اپنی قلت کا احساس ہوا. اور تیسرے اکمل الایمان تھے انہوں نے کہا فکر نہ کرو خدا کی مدد شامل حال ہو تو تھوڑی تھوڑی جماعتیں بھی بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی. یہ اکمل الایمان تھے. دوسرے کامل الایمان تھے مگر ان کو اپنی قلت کا ذرا احساس ہوا. تو قلت و کثرت سے تو بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے جو واقعات تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں ایک طرف 60,000 کا لشکر ہے کافروں کا اور ادھر 60 مسلمان ہیں. کسی شاعر نے بھی اس کو اپنے شعر میں بھی نظم کیا ہے رضا ستون وہم ستون الفن و ما ہاضا تولو مدبرین. 60 کامل الایمان مسلمانوں نے 60,000 کافروں کا مقابلہ کیا اور ان کو بگا دیا. 10 مسلمان شہید ہوئے اور 10,000 کافر مارے گئے. 10,000 کافر مارے گئے 60,000 میں اور 10 مسلمان شہید ہوئے اور غلبہ حاصل کیا. یہ کامل الایمان لوگ. حضرت زبیر کا واقعہ آتا ہے بخاری شریف میں بھی ہے. 2,25,000 کے لشکر میں چیر پھاڑ کر دوسری طرف نکل گئے اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے پھر واپس آئے بٹیروں کو مار کر ہلاک کر کے آئے. 2,25,000 کے لشکر چیر پھاڑ کر پار نکل گئے. اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ انصار مدینہ میں تبریز لکھا ہے احد کے واقعہ کے اندر بڑی تکلیف ہوئی تھی مسلمانوں کو. خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سختی کا آیا ابو دجانہ نے اپنی پشت کو تترسا ڈھال بنا لیا 84 نیزے اور تلواریں پشت پر کھائی مگر حضور کو بچانے کی کوشش کی. ایک موقع پر حضور نے تلوار نکالی اور فرمایا کون ہے جس کا حق ادا کرے. کسی کو جرز نہ ہوئی لیکن ابو دجانہ نے عرض کیا حضور یہ مجھے عطا فرمائے میں اس کا حق ادا کروں. واقعی حق ادا کیا. ایسی جرت والے مسلمہ کذاب کی لڑائی میں خالد بن ولید کی کمانڈ میں مسلمہ کا لشکر 40,000 تھا اور ادھر خالد بن ولید کی کمانڈ میں مسلمانوں کا لشکر تھوڑا تھا اس کے مقابلے میں. لیکن قلعہ جس میں قلعہ بند ہو گیا تھا مسلمہ وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. بڑا مضبوط تھا قلعہ کوئی صورت نہیں نظر آ رہی. ابو دجانہ نے کہا، ایک تدبیر میں بتلاتا ہوں، مجھے ایک ٹوکری میں ڈال دو اور رسی کے ساتھ مجھے رات کی تاریکی میں قلعے کے اندر اتار دو، پھینک دو نیچے، پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ چنانچہ ٹوکری میں ڈال کر ان کو قلعے کی دیوار سے وہ رسی کے ساتھ لٹکا کر اندر رات کی تاریکی میں ڈال دیا۔ ابو دجانہ جب ٹوکری سے باہر نکلے تو تلوار ایسی چلانی شروع کر دی کہ افراتفری کافروں میں پھیل گئی، انہوں نے دروازہ کھول دیا، یہ سمجھے کہ مسلمان کا لشکر اندر آ گیا ہے قلعے کے اندر۔ بس پھر خدا نے فتح کی، اس رات کئی ہزار آدمی ان کی تلوار کے نیچے مرے کافر مرتد۔ یہ ابو دجانہ کا واقعہ ہے، کیا کوئی ایمرجنسی پاور کا نقشہ پیش کر سکے گا؟ ایک آدمی ہے اور ہزاروں کو مار کر اندر، اور دروازہ کافروں نے دہشت کے مارے کھول دیا کہ شاید لشکر آ گیا اندر، ذرا بھی گھبراہٹ نہیں آئی، فتح ہوئی۔ مسلمہ کذاب کے آدمی 28,000 آدمی مارے گئے، بڑا لشکر تھا، اسے بڑا خبیث تھا، یہ متنبی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تبری کی روایت میں 28,000 آدمی مارے گئے، تب جا کر کے اس کا خاتمہ ہوا، خبیث کا مارا گیا وہ۔ تو بہرحال بسا اوقات تھوڑی جماعتوں کو خدا نے بڑی بڑی جماعتوں کے مقابلے میں غلبہ عطا فرمایا۔ تو یہ جو دوسرے درجے کے مسلمان تھے، کامل الایمان تھے، وہ کہنے لگے لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکر کا آج کیا مقابلہ ہوگا، ہم سمسوڑے ہیں، 313 یا 319 آدمی رہ گئے ہیں، 80,000 کا لشکر پانی پی کر ٹھنڈا ہو گیا، سارا نکمے لوگ تھے، سارے اکثر اس قابل نہیں تھے جو استقلال ہوتا، صبر ہوتا، برداشت کر سکتے، ہرس کا مادہ نہ ہوتا، یہ ہرس کا مادہ ایسا ہے، اس نے ایسا کر دیا، سست کر دیا۔ قال الذین، وہ جو اکمل الایمان تھے، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، بہرحال خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہی ہے ہر صورت میں، بزدلی کرے گا پھر بھی جائے گا، بہادری جرم سے جائے گا پھر بھی خدا کے ہاں پہنچنا ہے۔ انہوں نے کہا مت گھبراؤ، کم من فئات قلیلہ، ان کو قلت پر نگاہ نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی نصرت پر نگاہ ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے تھوڑی جماعتیں بہت سی جماعتوں کے مقابلے میں غالب آئی ہیں، اللہ کے حکم، اللہ کی مشیت ہوگی، خدا کا منشا ہوگا، اس کی رضا شامل حال رہے گی، اس کی مدد، تھوڑی جماعت بھی غالب آ جائے گی۔ چنانچہ اگلی آیت کے اندر لڑائی کے سلسلے میں دعا وغیرہ کا جہاں ذکر ہے وہاں یہی ہے، اللہ نے اس قلیل لشکر کو غلبہ عطا کیا اور بڑے بڑے طاقتور کافروں کو خدا نے ہلاک اور تباہ کر دیا۔ واللہ مع الصابرین، صبر کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، صبر عبادت کے لیے لازم چیز ہے، بغیر صبر کے نماز نہیں ہو سکتی، روزہ نہیں ہو سکتا، تبلیغ نہیں ہو سکتی، جب تک صبر نہیں کرے گا تو تبلیغ کر سکتا، تکلیف جہاد نہیں ہو سکتا، حج نہیں ہو سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا بغیر صبر کے کوئی انسان، صبر بڑا اہم اصول ہے ملت ابراہیم۔ اور واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کی توفیق شامل حال رہتی ہے، جو صبر کرتے ہیں غلبہ بھی ان کو نصیب ہوتا ہے۔ الرحمن الرحیم، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ولما برزو اور جب وہ سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کے لشکر کے تو کہنے لگے وہ ربنا اے ہمارے پروردگار افرغ علینا ڈال دے ہمارے اوپر صبر و ثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ وانصرنا اور ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے پر فہزموہم پس ان ایمان والوں نے بھگا دیا اور شکست دی ان کافروں کو اللہ کے حکم سے وقتل داؤد اور قتل کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو وآتا اللہ الملک اور دی اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت وعلمہ اور سکھایا اس کو مما یشاء جو چاہا ولولا دفع اللہ الناس اگر نہ ہوتا دفع کرنا اللہ تعالی کا لوگوں کو بعض کو بعض کے ساتھ تو لفسدت الارض تو زمین خراب ہو جاتی بگڑ جاتی لیکن اللہ تعالی فضل کرنے والا ہے علی العالمین سب جان والوں پر حضرت طالوت رحمت اللہ علیہ نے لشکر تیار کیا اور پھر بڑی تعداد میں لشکر کو لے کر نکلے تاکہ دشمنوں کے علاقے میں جا کر لڑائی کریں اپنے علاقے سے نکل کر دشمنوں کے علاقے میں پہنچ کر وہاں لڑائی کریں یہ جو سمجھدار ہوتے ہیں اور تدبیر کو جاننے والے ہوتے ہیں تو دشمن کے علاقے میں جا کر لڑنا اسی طریقے سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا غزوہ تبوک میں ایک ہزار میل تقریباً مسافت طے کر کے دشمنوں کے علاقے میں پہنچے تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ دشمن کے علاقے میں لڑی جائے تو حضرت طالوت نے وہ لشکر لیا اور چلے لیکن لشکر میں تو بھیڑ بھاڑ تھی ہر قسم کے لوگ شریک تھے ان کے آگے آزمانا ضروری تھا تو ان کا امتحان لیا گیا امتحان جب لیا گیا نہر پر پانی پینے کے سلسلے میں تو 80,000 میں سے سب نے پانی پیا اور وہ سست ہو گئے اور کمزور ہو گئے صرف تھوڑے آدمی الا قلیلا منہم 313 آدمیوں کا ذکر آتا ہے اتنے آدمی رہے جنہوں نے اس شرط کو پورا کیا امتحان میں پورے اترے تو وہی لوگ نہر سے پار گزرے تھے طالوت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو سست ہو گئے تھے اور جنہوں نے حرص کے ساتھ پانی پیا تھا وہ کمزور ہو کر رہ گئے تو جو لوگ ساتھ گئے تھے ان میں دو قسم کے آدمی یہ ایک تو ناقص الایمان ثابت ہوئے وہ تو رہ گئے یہ جو ساتھ گئے تھے ان میں صرف دو قسم کے تھے ایک کامل الایمان ایمان تو کامل تھا لیکن اپنی قلت کا احساس کر رہے تھے اور ایک تھے وہ اکمل الایمان انہوں نے تسلی دی کہ تم قلت پر نگاہ نہ رکھو اللہ کی مدد پر اور اس کی حمایت پر یقین رکھو تھوڑی جماعتوں کو خدا تعالی نے بڑی بڑی جماعتوں کے مقابلے میں بسا اوقات غلبہ عطا فرمائے یہ اکمل الایمان لوگ تھے جو دوسروں کو تسلی اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان آیات کے اندر اسلامی لشکر کے اوصاف بھی اللہ نے بیان فرما دیے کہ وہ کیسے ہونے چاہیے. دعا کو بھی اگر شریک کر لیا جائے تو پانچ باتیں بن جاتی ہیں. وہ یہ باتیں اسلامی لشکر کے اندر اس کے سپاہیوں میں فوجیوں میں یہ خصلتیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے اجتناب عن الحرص, حرص نہ ہو. حرص جب بھی آئے گی تباہ ہوں گے, کمزور ہوں گے, بزدل ہوں گے, ذلیل ہو جائیں گے. حرص سے اجتناب کرنا. حرص کے ساتھ پانی پیا تو گئے سست ہو گئے, نکمے ثابت ہوئے. اور پھر استقلال ہونا چاہیے مزاج میں, یہ دوسری شرط ہے. اور پھر صبر کرنا چاہیے کہ مصیبت آئے تو اس کو برداشت کریں. اور پھر اخلاص ہونا چاہیے. اگر اخلاص نہیں ہے مزاج کے اندر, طبیعت کے اندر, پھر بھی ناکامی ہے, صحیح کامیابی نہیں ہے. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ خدا تعالی کے سامنے دعا کرتے رہیں. اب یہ جو دعا کا ذکر آ رہا ہے, یہ پانچ شرائط ہیں, یہی مسلمان سپاہیوں میں اور فوجیوں میں یہ ہونی چاہیے. اگر یہ ہوں گی تو ان کو کامیابی نصیب ہوگی. اگر یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو کامیابی کا منہ نہیں دیکھیں گے. چنانچہ اب لشکر کو لے کر جب تالوت گئے اور تھوڑے آدمی رہ گئے, اور پھر وہ سارا مکالمہ بھی فلما برزو لے جالوت و جنودی ہی, عوام نے سامنے ہو گئے. قدر جالوت ہے, قوم امالکہ کا سردار, جس کے بارے میں بائبل کی روایتوں سے یہ پتہ چل رہا ہے 10 فٹ کا قد تھا اس کا, زرہ میں لیس رہتا تھا, صرف اس کی پیشانی اور منہ نظر آتا تھا باقی, اور 3 من اس کی ڈھال کا وزن تھا جس کو وہ سپر بناتا تھا. کتنا بڑا ڈیل ڈول والا جوان. اور پہلے زمانوں کے اندر جب جنگ ہوتی تھی تو ایسا ہی ہوتا, امیر لشکر پہلے آ کر مقابلہ کرتا تھا, بسا اوقات اسی پر دار و مدار ہوتا تھا کہ وہ آ کر مقابلہ کرے گا. امیر اگر شکست کھا گیا تو لشکر پر برا اثر پڑتا تھا. تو وہ آیا, اب ادھر یہ لشکر گیا. ولما برزو لجالوت و جنودی, یہ حضرت تالوت کی قیادت میں جو مسلمانوں کا, ایمان والوں کا لشکر جو ہے, اللہ تعالی فرماتے ہیں ولما برزو, جب سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کے لشکر کے سامنے ہوئے یہ مسلمان, تو انہوں نے دعا کی. یہ پانچویں شرط, دعا کی نہایت ہی عاجزانہ طریقے پر. قالو, وہ ایمان والے کہنے لگے, ربنا افر, یہ میدان جنگ ہے, مسجد نہیں ہے, یہ عبادت خانہ نہیں ہے, میدان جنگ ہے یہ, وہاں پر یہ دعا ہو رہی ہے. اور مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے, التزام بالدعا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں لڑی وہاں میدان جنگ میں دعا کی. اب بدر کا واقعہ تو مذکور ہے بخاری شریف میں, مسلم میں, ساری دوسری احادیث کی کتابوں میں. حضور نے کس قدر گڑ گڑا کر دعا مانگی. آپ میدان جنگ میں, بلکہ ایک رات ساری رات ہی آپ دعا مانگتے رہے. آج بھی کے ساتھ چادر مبارک بھی کندھے سے گر گئی دعا میں. اور یہ کہ اللہم ان شئت لا توبت فی الارض, اے خداوند کریم, تو چاہے تو تیری عبادت کرنے والا تو کوئی نہیں رہے گا, انتہلے تازے لصحابہ، یہ مٹھی بھر جو آل ایمان ہے، اگر ان کو تو ہلاک کر دے تو روئے زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے. نہایت ہی عاجزانہ طریقے پر دعا کی اور ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے جب وہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جائیں دل میں اللہ کا ذکر کریں اور دعا کریں، اور فوجیوں کو دعا سکھلائی ہے. لڑائی میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جاتے تھے تو دعا کے الفاظ اللہ منزل الکتاب مجری الصحاب اہزم الاحزاب منصرنا علیہم، یہ دعا ہوتی ہے. اے اللہ جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، جو بادلوں کو چلاتا ہے ان کافروں کو شکست دے دے اور ہمیں ان کے مقابلے میں غلبہ عطا فرما. اس پہلے لفظ میں ساری حقیقت سمجھا دی گئی. اللہ منزل الکتاب، اے اللہ جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، ہمارا لڑنا اور مقابلہ کرنا اس کتاب کے لیے ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کتاب کا قانون دنیا میں رائج ہو، اس کے قانون کو برتری نصیب ہو. ملک گیری نہیں ہے، مال لینا نہیں ہے ہمارا مقصد. اللہم منزل الکتاب، اے اللہ جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، اس کتاب کا غلبہ منظور ہے. ہماری جنگ کا نظریہ یہ ہے، کوئی ذاتی اغراض نہیں ہے ہمارے سامنے، ملک گیری ہو یا خالی مطلب ہے لوگوں کو غلام بنانا ہو یا مال چھیننا ہو. منزل الکتاب یہ ہے. تو یہ دعا پھر اللہ مامن رعاتنا وستر عوراتنا، آپ فوجیوں کو سیکھا ہے تم یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈال اور ہمارے خطروں کو دور فرما دے. ہم میدان جنگ میں دعائیں مانگیں. یہاں پر ان مٹھی بار 313 مسلمان تالوت کی قیادت میں، ان کے ساتھ اللہ کے ایک نبی بھی ہیں، حضرت سموئیل علیہ السلام بھی ہیں، خدا کے نبی بھی ہیں، اور یہ مٹھی بار مسلمان. اب میدان جنگ میں جب آمنا سامنا ہوا، ادھر جالوت ہے، اس کی کثیر فوج ہے، خود اس کا دیو ہیکل قد ہے، اس موقع پر یہ دعا مانگ رہے ہیں. تو دعا کے الفاظ یہ ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، رب کی صفت کو مقدم لائے، ربوبیت مقدم صفت، ہر ربوبیت اللہ کی ہے، تمام چیزوں کو پالنا اور درجہ کمال تک پہنچانا. اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرن، انڈھیل دے ہمارے اوپر صبر. افراغ کا معنی ہوتا ہے انڈھیل دینا، جام انڈھیل دینا، یعنی بہت زیادہ صبر ہمارے اوپر نازل فرما، ایسا جیسا جام انڈھیلا جاتا. یہ ربنا کے لفظ سے عاجزی اکثر دعاؤں کی ابتدا میں آتی. اللہ ربنا آتنا، ربوبیت کی صفت کو پہلے رکھو، اللہ تعالی کی یہ صفت پہلے رکھو، کیوں اسی کا کرشمہ ہے تمام فتح بھی ہوگی اسی ربوبیت کی کرشمہ. اس صفت کو سامنے رکھ کر اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، ہماری پرورش کرنے والے، ہم پر صبر ڈال دے. افرغ علینا صبر، تین جز ہیں دعا کے، صبر ڈال دے. صبر ضروری ہے، یہ صفت ہمیں حاصل ہو جائے کہ ہم صبر کرنے والے بن جائیں، اور پھر ثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت رکھیں، ڈگمگائیں نہیں. یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ قدموں کو ثابت رکھیں، ورنہ قدم اگر ثابت نہیں ہوں گے ٹکنے نہیں پائیں گے، بھاگ جائیں گے. اللہ نے بدر کے مقام میں مسلمانوں کے قدم ثابت رکھے، احد کے مقام میں صحابہ کی غلطی سے قدم اکھڑ گئے اور بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، پھر باقی مواقع کے اندر اللہ نے ان کے قدم خندق میں ثابت قدم رہے، بڑی بڑی اللہ نے فرمایا ایسی پریشانی تھی دل اچھل اچھل کر گلے تک آ رہے، بلغت القلوب الحناجر، مگر ثابت قدم رہے وہاں، اللہ نے ثابت قدم رکھا یہاں بھی ثبت اقدامنا. اور آخری بات یہ ہے کہ وانصرنا علی القوم الکافرین، ہم کو کافروں پر غلبہ عطا فرما، یہ کافر ہیں جالوت والے، یہ کفر کے پروگرام کو دنیا میں غالب کرنا چاہتے ہیں اور ہم ایمان کے پروگرام کافروں کے مقابلے میں، وانصرنا علی القوم، ہمارا پروگرام ایمان کا ہے، نیکی کا ہے، اطاعت کا ہے، فرما برداری کا ہے، تیرے قانون کو دنیا میں رائج کرنے کا ہے، تیری مرضی کو چلانے کا ہے، اور ان لوگوں کا پروگرام کفر اور شرک کو غالب کرنا، یہ کافر ہیں، ان کے مقابلے میں ہم کو مدد ہم عطا فرما اور ہمیں غالب کر دے، ان کے مقابلے نصرت عطا فرما. ترتیب بھی ایسی ہے، پہلے صبر آئے، پھر ثابت قدم رہیں، پھر غلبہ حاصل ہو جائے. ترتیب کے ساتھ دعا اس طریقے سے مانگ. بدر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے حضور سجدے میں پڑے ہوئے، حضرت علی میدان جنگ میں ہو کر کے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں اسی طریقے سے حضور سجدے میں پڑے، یا حیو یا قیوم کہہ رہے ہیں، یا حیو یا قیوم، ہماری زندگی کا مدار تیرے ہاتھ میں ہے، ہمارے غلبے تیری مشیت پر ہے، دعا مانگ رہے ہیں عاجزی کے ساتھ، یہ دعا ہے. اور یہ میدان جنگ میں ضروری ہے، یہ دعا مسلمان سپاہی یہ دعا مانگے وہاں، حضور نے جو دعائیں سکھلائی ہیں، کیونکہ ساری بات خدا تعالی کی مشیت پر ہے، وہ اکڑ والی بات نہیں جیسا دنیا کی کافر قومیں شراب پی کر نشے میں آ کر اور اول پھول بکتے ہوئے اور اناب شناب ترانے گاتے ہوئے نکلتے ہیں، وہ بات نہیں، دعا کر کے نکلنا اور وہاں بھی دعا کرتے رہنا، اور اس سے معلوم ہوگا کہ ایمان والوں کا تعلق خدا کے ساتھ. اور دعا جو ہے تو براہ راست مخل عبادت ہے، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، اب دعا ہو العبادہ، دعا عبادت ہی تو ہے اور کیا، بلکہ عبادت کا گودا ہے، نچوڑ ہے یہ، اور براہ راست اس میں اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ایمان والوں. تو یہ فرمایا قدر جالوت نے کہا کہ جب دیکھا کہ تھوڑا سا لشکر ہے تو کہنے لگا تم، میں اکیلا تمہارے لیے کافی ہوں، میرے لشکر کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. مغرور تو تھا ہی اور اپنی طاقت پر بھی گھمنڈ تھا، کہنے لگا تم سب کے لیے تو میں ہی کافی ہوں، آؤ آؤ جس نے مقابلے میں آنا ہے میرے، نکل کر آؤ. جیسا ایک ایک آدمی نکلتا تھا مقابلہ کرتے تھے جو بھی صورت پیش آتی، جیسا بدر میں کافروں نے چیلنج کیا کہ نکالو ہمارے مقابلے میں، انصار مدینہ نکلے کہنے لگے یہ تو کاشتکار ہیں، کاشتکاروں کے ساتھ ہم نہیں لڑتے، ہمارے مقابل کے لوگ آئیں. تو حضور نے حضرت علی، حمزہ اور عبیدہ تینوں کو حکم دیا نکلو میدان. تو ایسا ہی عبیدہ شہید ہو گئے اور باقی تینوں کافر جہنم رسید ہوئے. اور یہاں بھی یہی تھا، تو اب اس نے تو یہ دعویٰ کیا لیکن ادھر اللہ کی مشیت تھی. یہ جب جالوت کا آمنا سامنا ہوا تو ادھر 313 آدمی تھے ایمان والے، ان 313 آدمی میں داؤد علیہ السلام کے والد بھی تھے، عائشہ ابن عبید، اور ان کے 6 بیٹے بھی ساتھ تھے، جن میں یہ داؤد بھی، یہ سب سے چھوٹے تھے. بعض کہتے ہیں یہ لشکر میں نہیں تھے، چھوٹے ہونے کی وجہ سے ابھی اتنے جوان نہیں تھے، معمولی جوانی ان پر آ رہی. تو یہ اپنے باپ اور بھائیوں کو کچھ سامان دینے کے لیے آئے تھے، اور خدا کی حکمت تھی، راستے کے اندر پتھر تھے، ان پتھروں کو بلوایا خدا نے اور یہ کہا داؤد یہ اٹھا لو، ہم کو اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لو. تو 3 پتھر اٹھا کر کے تھیلے میں رکھے. داؤد علیہ السلام کے والد ان کے 6 بھائی. تو پھر ادھر اللہ کے نبی کو بھی وحی ہوئی، انہوں نے داؤد علیہ السلام کے والد کو بلایا، ان کے بیٹوں کو، داؤد کے متعلق حکم ہوا، فرمایا تم مقابلہ کرو گے جالوت کا مقابلہ؟ تو ہاں کروں گا مقابلہ. بہادر آدمی تھے داؤد علیہ السلام. حدیث میں آتا ہے ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. وکان اللہ یفر اذا لاقا، دشمن سے کبھی پشت نہیں پھیری داؤد، ٹکر لیتے تھے. بکریاں وغیرہ بھی جب چراتے تھے بچپن کے زمانے میں، اگر کوئی بھیڑیا شہر آتا تھا اتنے طاقتور تھے، اس کے جبڑے پھاڑ دیتے تھے پکڑ کے. اللہ نے اتنی طاقت بخشی، لیکن قد میں چھوٹے تھے، اتنے زیادہ اس وقت تک قداور نہیں تھے، سب بھائیوں میں چھوٹے تھے. تو حضرت سمویر علیہ السلام نے کہا جالوت کا مقابلہ کرو گے؟ ہاں مقابلہ کروں گے. اور مقابلہ تلوار سے بھی نہیں کیا، ان کو فوج کو سب سکھلاتے تھے پتھر بھی مارنے، پتھر مارنے کا بھی وقت ہوتا ہے، کسی وقت تلوار چلانے کا وقت ہوتا ہے، کسی وقت نیزہ چلانا ہے، کسی وقت کوئی اور تدبیر اختیار کرنی، یہ ساری ان کو سمجھائی جاتی. تو ان کے پاس جب نکلے نے کہا مقابلہ کرنا ہے، فلاح ہنسیا گوفیا جو ہوتی ہے، اسی طرح یہ پتھر مارتے ہیں لوگ ایسا گھما کر، وہ مشق ہو جاتی ہے، کیسا تیر چلانے والوں کا، ایسا گوفیا چلانے والے، یہ پتھر اس میں رکھا اور ایسا گھما کر مارتے، بالکل نشانے پر لگتا. داؤد علیہ السلام نے اس گوفیا کے اندر، فلاحن کے اندر وہ پتھر ایک نکالا، تو اس کے اندر رکھا، تو اس کا ماتھا ہی سامنے تھا، باقی جو لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، اور پتھر اس کے ماتھے میں ایسا لگا پیچھے کی طرف گھس گیا، اوپر سے دوسرا، پھر تیسرا، تو وہ گر پڑا، اور پھر چل کر اس کو مار دیا اور ہلاک کر دیا. جان اتنا بڑا طاقتور، گرانڈیل جوان، 10 فٹ قد رکھنے والا، 3 من ڈال والا، پتھر سے مار کر اس کو ہلاک کر دیا. لشکر میں افراتفری پھیل گئی، بھائی امیر تو مارا گیا، پھر اور ان کے اہم آدمی بھی کچھ مارے گئے، جو پیچھے آیا اس کے کمانڈ سنبھالنے کے لیے وہ بھی مارا گیا. اس کے لشکر نے بھاگنا شروع کیا، اور ان ایمان والوں نے تعاقب شروع کیا، بہت تعاقب شروع کیا پیچھے، یہاں تک کہ مکمل طور پر ان کو شکست ہوئی. اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر، تو ایسا ہوا فہضموہم باذن اللہ، اب اللہ کی مشیت تھی، اللہ کے حکم سے ان کافروں کو شکست دی اس تھوڑی سی جماعت نے، اور قتل داؤد و جالوت. اور داؤد نے، یہ داؤد ابھی نبی نہیں ہے، ابھی تو بچے ہی ہیں، نوجوان ہی ہیں، نبوت بعد میں ملتی ہے، لیکن یہ لشکر میں ساتھ شریک ہیں، ان کے والد بھی شریک ہیں، عائشہ یا عائشہ ابن عبید، اور 6 بھائی ہیں، باقی بھائی بھی شریک ہیں. اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، یہ صاف تصریح ہے کہ اللہ تعالی نے اس سخت، بڑے ظالم اور نانجار کافر کو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کرایا. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ تعالی نے سلطنت بھی داؤد کو دی. اب تالوت کے بعد داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سلطنت عطا فرمائی. بلکہ روایات سے, تفسیری روایات سے یا بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ تالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا, خوش ہو گئے. تو یہ بہادر آدمی ہے اور بڑا کام کیا ہے, خوشی تو ہوتی ہے. اور پھر اس طریقے سے اللہ نے بادشاہی ان کو دے دی, اور اس کے علاوہ حکمت بھی اللہ نے عطا فرمائی. پھر نبوت خدا نے دی ان کو, اور حکمت بھی اللہ نے عطا فرمائی, اور پھر ان کو خلیفۃ اللہ کہا گیا. یا داؤد ہو انا جالنا کا خلیفۃ فلر, ہم نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنا دیا. انصاف سے کام لینا, انصاف کرنا لوگوں کے درمیان, یہ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ, اور جو چاہا اللہ نے سکھلایا. اللہ نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھلا دی. داؤد علیہ السلام کا ذکر 16 مرتبہ قرآن میں آیا, 16 جگہ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن پاک کے اندر. آواز اللہ نے اتنی بہترین دی تھی, پرندے رک جاتے تھے جب وہ پڑھتے تھے, تلاوت کرتے تھے, ان پر بھی ایسی کیفیت تاری ہو جاتی. اور عابد البشر اپنے زمانے میں سب سے بڑے عبادت گزار, ان جیسا عبادت گزار بھی کوئی نہیں. اور کمال درجے کے حکمران, کمال درجے کے, اور ایسے خلیفہ. ان کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام دونوں. وہ دور بنی اسرائیل کی تاریخ کا سنہری دور کہلاتا ہے, سنہری گولڈن ایج بنی اسرائیل. نہایت ہی کمال درجے کا ان کا زمانہ تھا, اور ان کی خلافت اور بادشاہی تھی, اور امن تھا, خوشحالی تھی, اور اچھائی کو غلبہ نصیب تھا. ان کا دور ایسا تھا. یہ تو ہو گیا, یہ سارا اللہ نے بیان کیا, ساری باتیں سمجھا دی. امیر کیسا ہونا چاہیے, لشکر کیسا ہونا چاہیے, اور جہاد کا مقصد کیا ہے, یہ یہاں اس آیت کے اندر فلسفہ بیان کیا. جنگ کا فلسفہ, لڑائی ہوتی ہے, جہاد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا دفع اللہ ولولا دفع اللہ الناس, اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ ہٹاتے تو زمین میں فساد ہی فساد ہوتا. جہاد کی حکمت یہ ہے, دشمن کے ساتھ لڑو حتی لا تکون فتنہ, اتنا نہ رہے, کفر کا غلبہ نہ رہے, شرک کا غلبہ نہ رہے, فساد نہ رہے, امن حاصل ہو لوگوں اور اطاعت خدا کی ہونے لگے, اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو کوئی. اس مقصد کے لیے لڑو. تو اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے نہ ہٹاتا تو زمین پر نہ ہنجار لوگ ہی چھائے رہتے, اور پھر نتیجہ یہ ہوتا کہ زمین بگڑ جاتی. کیونکہ خدا کے قانون کو توڑنا اور ظلم کرنا, زیادتی کرنی, حقوق کو چھیننا, فسادی, چوریاں, ڈاکے, قتل, اغوا, زنا, یہ سب چیزیں ہوں گی. اگر جہاد ہوگا یہ نہیں ہوگا, کیونکہ جہاد کے نتیجے میں سب چیزوں کو مٹانے کا حکم ہے. اور ورنہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابتدان بھی جہاد ضروری ہے اور دفاعی شکل میں بھی. ڈیفینس اور ڈیفینس ہو, دونوں صورتوں میں جہاد فرض ہے. اس واسطے کہ اگر یہ نہیں کیا جائے گا, درندہ صفت لوگ دنیا میں چھائے رہیں گے, نہ کسی کی آبرو محفوظ رہے گی, نہ دین محفوظ رہے گا, نہ کسی کی جان محفوظ رہے گی, نہ مال محفوظ رہے گا, کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی. اس لیے بھی جہاد ضروری ہے اور فرض ہے, قیام امن کے لیے اور حفاظت کے لیے, اور دشمن کا دفاع بھی ضروری ہے. ورنہ دشمن غالب آئے گا تو نتیجہ کیا ہوگا, ذلیل کر دے گا. ولا تهلكوا بأيديكم إلى تهلكة. جہاد کے راستے میں مال اور جان لگانے سے جب بزدلی دکھاؤ گے اپنی آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے. دشمن غالب ہو کر ذلیل کرے. انگریز نے ذلیل نہیں کیا, روس نے ذلیل نہیں کیا, مسلمان اس سے بڑی کون, امریکہ ذلیل نہیں کر رہا مسلمان ممالک. جو غلبہ پاتا ہے وہ ذلیل کرتا, نہ مذہب رہنے دیتا ہے نہ دین. انگریز نے کتنا نقصان پہنچایا مسلمان. سید جمال الدین افغانی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اسی مسئلے پر گزاری ہے مسلمانوں کو سمجھاتے ہوئے کہ یہ انگریز اور عیسائی طاقتیں تمہاری سخت دشمن ہیں, انہوں نے ایک کیا ہوا کہ تم کو فنا کر کے یہ دم لیں گے, تم ہوش کیوں نہیں کرتے ہیں مسلمان. ساری زندگی میں یہی نقطہ سمجھاتے رہے.